smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 22 lutego, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna 4000 nowych zakażeń koronawirusem, 1000 więcej niż w poprzedni poniedziałek. Prawie 400 tysięcy kolejnych szczepionek przeciw COVID-19 dotarło do Polski. Woda w zachodniopomorskim opada, stabilna sytuacja na Odrze. 3890 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło kolejnych 17 osób. Dane przedstawiło pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Ten bilans już rano przedstawił w Polskim Radiu 24 wiceminister Waldemar Kraska. Jak podkreślał, dotarła do nas trzecia fala pandemii. Dlatego władze rozważają obowiązkowy negatywny test na koronawirusa przy przekraczaniu polskiej granicy. Na taki krok zdecydowało się już wiele europejskich państw. Jeżeli podróżny, także obywatel polski, nie będzie miał aktualnego wyniku, będzie musiał poddać się kwarantannie. My też rozważamy takie rozwiązanie. Myślę, że w tym tygodniu będzie też podjęta w tym kierunku decyzja. Zapowiedział wiceminister zdrowia. Takie zasady miałyby obowiązywać na południowej i zachodniej granicy. Swobodne podróżowanie mają ułatwić szczepienia, które trwają od końca grudnia. Dzisiaj do Polski dotarło prawie 400 tysięcy kolejnych szczepionek firmy Pfizer i BioNTech. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski mówi, że jutro i pojutrze będą rozłożone do punktów szczepień. Wiemy, że 5,5 tysiąca punktów dokonało prawidłowych zamówień, natomiast 750 przekroczyło określone limity i musieliśmy tutaj dokonać redukcji ich zamówień. A jeszcze w tym tygodniu spodziewana jest dostawa 150 tysięcy szczepionek Moderny. W Stanach Zjednoczonych padnie dziś prawdopodobnie kolejny tragiczny rekord pandemii. Liczba osób, które zmarły z powodu COVID-19, zbliża się za oceanem do 500 tysięcy. Po zachodzie słońca w Białym Domu odbędzie się ceremonia upamiętniająca ofiary koronawirusa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono już 28 milionów przypadków koronawirusa. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wyniosła do wczoraj prawie 499 tysięcy i dziś prawdopodobnie przekroczy 500 000. To więcej niż łączna liczba amerykańskich ofiar śmiertelnych podczas II wojny światowej i wojny wietnamskiej. Tuż po zmroku w Białym Domu odbędzie się ceremonia, podczas której prezydent Joe Biden wraz z pierwszą damą USA Jill Biden zapalą świece i minutą ciszy oddadzą hołd Amerykanom, którzy zmarli z powodu COVID-19. Na początku roku, w szczycie kolejnej fali pandemii, każdego dnia wykrywano w USA nawet 300 tysięcy infekcji. W ostatnich tygodniach liczba ta spadła do niespełna 70 tysięcy. Amerykański rząd przyspieszył też szczepienia. Do poszczególnych stanów dostarczono już 75 milionów dawek szczepionki na COVID-19, z czego 63 miliony zostały wykorzystane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stabilizuje się sytuacja na Odrze w województwie zachodniopomorskim. Woda powoli opada. Jeszcze wczoraj w Widuchowej obowiązywał stan alarmowy, ale teraz wszystko jest już pod kontrolą. Praca lodołamaczy przyniosła efekt, mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski. Trzykrotnie dochodziliśmy do poziomu około 700 cm. Baliśmy się, że przekroczenie tego poziomu może spowodować jakieś tam nieliczne podtopienia. Na szczęście udało się temu zapobiec. Zejdziemy za chwilkę poniżej stanu ostrzegawczego. W zachodniopomorskim pracuje 13 lodołamaczy, 7 niemieckich i 6 polskich. Rośnie za to poziom Wisły w powiecie płockim w województwie mazowieckim. Tak jest między innymi w Kępie Polskiej. W Płocku stan rzeki jest stabilny, ale wciąż przekracza stan alarmowy. Nord Stream 2 jest szkodliwy dla Unii Europejskiej i musi być zatrzymany. Tak ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy piszą w artykule opublikowanym na portalu Politico. Podkreślają, że Stany Zjednoczone mogą odegrać ważną rolę, by uniemożliwić zakończenie inwestycji. Więcej Beata Płomecka. Nord Stream został zaprojektowany po to, by sabotować bezpieczeństwo energetyczne Europy, podkreślili szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Zwrócili uwagę, że 10 lat po uruchomieniu gazociągu północnego Rosja jest niebezpiecznie blisko ukończenia drugiej nitki. Mogła zrealizować ten projekt, mimo że nadal narusza suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, rażąco lekceważąc międzynarodowe prawo, napisali Zbigniew Rau i Dmytro Kuleba. Przypomnieli, że Polska i Ukraina od dawna ostrzegały przed niebezpieczeństwami związanymi z budową Nord Stream 2. Wezwali też prezydenta Stanów Zjednoczonych do wykorzystania wszelkich dostępnych środków, by nie dopuścić do ukończenia inwestycji. Ministrowie podkreślili również, że należy odrzucić twierdzenia, że Nord Stream 2 jest zbyt duży, by upaść. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Dzień dobry. Soundgarden. Tak jak w serwisie informacyjnym Trójki słyszeliśmy zapowiedzi Radiobooka i kolejnej bezpłatnej premiery z archiwów Polskiego Radia. O tym również będziemy mówić, ale jeszcze przed południem proza w wydaniu dźwiękowym. Niezmiennie zachęcamy Państwa do słuchania. Będzie także historia i to historia niezwykła, zwycięska. Będzie felieton kulturalny i to nie w oderwaniu od poniedziałkowej rzeczywistości. Będziemy polecać Państwu fajne filmy. Będzie również o twórcach zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Po godzinie 13 Akademia Rozrywki odwiedzimy także Psią Wioskę. Tak, to nie żart. Będzie także o tym, jak dbamy o język, czy jak język w sieci zmienia nasz język mówiony, czy na przykład język potoczny w przyszłości może być tym obowiązującym. To także dziś w naszej audycji. To i więcej do 15. Trójka do trzeciej. Może być i tak innymi słowy. Magdalena Derczan, Anna Regulska, Piotr Łodej już za chwilę o naszym największym kompozytorze. Witaj kochanie, czy jeszcze pamiętasz parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj. Dalej jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół. Przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidanek, lowela co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidanek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić, co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić, co masz zrobić z nim. przecież z nikim nie mam takich ciar i ty nie masz też. Myślisz, że jestem groźny, że jestem przeklęty i lubisz to. Ja chcę pokazać tylko zranione serce, co do ciebie lgnie. Przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidamek, Lovela, co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi, bałaś się. Znów jesteśmy sami i nie ma się już czego bać. Że to czarne serce gotowe by w twe ręce siebie dać. Znów jesteśmy sami i wszystko to odeszło w dal. I wiesz już, że to czarne serce wciąż czeka by w twe ręce siebie dać. Ty dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim? Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim? Słonecznie i ciepło za oknami. No, dla niektórych to już prawie wiosennie, a tu przed chwilą Limbowski w trawie. No, chyba troszkę za wcześnie. 19 minut po godzinie 11. Najwybitniejszy polski kompozytor, ambasador naszego kraju na świecie. Fryderyk Chopin, bo o nim mowa, według jednej z dwóch teorii obchodzi dziś swoje urodziny. Według drugiej na świat przyszedł 1 marca. No, ale ta niepewność co do daty urodzin staje się też pretekstem do dłuższego muzycznego świętowania. W polskiej kulturze nie ma drugiej postaci tego kalibru o tak wielkim międzynarodowym znaczeniu. Andrzej Sułek, kierownik redakcji muzycznej programu Drugiego Polskiego Radia. Fascynacja Chopinem to jest fascynacja nie tylko polska. To jest fascynacja, która sięga od krajów najdalszego wschodu. Japonia, a w tej chwili Chiny, są państwami o olbrzymim potencjale ludnościowym, ale także artystycznym, pianistycznym. Tam są po prostu tysiące pianistów, dla których Chopin jest bogiem. Studenci wszystkich uczelni muzycznych Chopina grają. To nie polega tylko na tym, że Chopin pisał mazurki, że pisał polonezy. Chopin stworzył styl, który wpłynął na historię XIX-wiecznej i potem w ogóle światowej europejskiej kultury. Przyjmujemy dwie daty urodzin Fryderyka Chopina. Paweł Bieni, Dział Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Ci, którzy skłanialiby się ku 22 lutego, mogą mieć na poparcie tej tezy akt chrztu, który został wypisany w kościele w Brochowie. I w tym akcie znajdujemy datę 22 lutego. Ta druga data, czyli 1 marca, to data, którą zanotował sam Fryderyk Chopin w liście, który wystosował do Paryskiego Towarzystwa Literackiego. I za najbardziej obligujące przyjmujemy oczywiście to, co pozostawił nam sam kompozytor. Fakt, że możemy świętować między 22 lutego a 1 marca, to jest pretekst do tego, żeby te obchody przybrały formę małego festiwalu. Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. W Warszawie Muzeum Fryderyka Chopina w tym tygodniu wyjątkowo za złotówkę bilety. To jest okazja, żeby za złotówkę nie tylko zwiedzić to niezwykłe muzeum, ale także posłuchać muzyki, dlatego że od wtorku do niedzieli codziennie o godzinie 18 i wstęp w cenie biletu, czyli też za złotówkę, koncerty polskich pianistów, którzy zakwalifikowani zostali do eliminacji w 18 konkursie konkursie chopinowskim, więc można zapoznać się lepiej z polską ekipą na konkurs chopinowski i już zacząć jej kibicować. Kulminacją naszych obchodów będzie 1 marca i tu dwa koncerty. Jeden w Żelazowej Woli, tam wystąpi Aleksandra Świgus z recitalem chopinowskim na fortepianie historycznym i ten koncert dostępny na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Także 1 marca w Filharmonii Narodowej koncert Szymona Neringa, fortepian Ryszard Grublewski, altówka i Marcin Zdunik, wiolonczela. I ten koncert, jeżeli ktoś nie może Warszawy odwiedzić, też będzie dostępny w streaming i w aplikacji Chopin Competition. To w ciągu najbliższych dni oraz za tydzień zatem będzie czego posłuchać i komu, jak słyszeliśmy, kibicować. O czym także przypomina nasz reporter Paweł Turski. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a word. Since I was a little boy with a toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word? Just waiting on a word? This. 26 minut po godzinie 11 za chwilę codzienna lekcja historii o tym, co wydarzyło się właśnie 22 lutego w historii. Zachęcam do słuchania. W naszym studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Równo 101 lat temu, właśnie 22 lutego, wojna polsko-bolszewicka i w czasie tej wojny zwycięstwo wojsk polskich w bitwie o Latyczów. Przypomnijmy, panie profesorze, przebieg tej bitwy. Był to tak zwany bój spotkaniowy, to znaczy po zakończeniu walk w wojnie polsko-ukraińskiej oddziały polskie frontu wołyńskiego, następnie frontu podolskiego rozpoczęły działanie zmierzające do ustanowienia, nazwijmy to, przyczółku wyjściowego do kolejnych działań już wymierzonych przeciwko Armii Czerwonej. Pod Latyczowem i w okolicach Latyczowa doszło do spotkania pododdziałów 5. Dywizji Piechoty wspierane przez pododdziały 12. Dywizji Piechoty z, po drugiej stronie, stronie bolszewickiej, to była 44. Dywizja Piechoty i jednostki kawalerii. Tak jak powiedziałem, był to bój spotkaniowy, czyli bój, gdzie dochodzi niespodziewanie do spotkania obu stron. Walki trwały 4 dni, zakończyły się ostatecznie zwycięstwem strony polskiej i stały się właśnie tym przyczółkiem do przygotowań do operacji kijowskiej. I tu mówimy o finale tej bitwy, tak, bo od 18 do 22 lutego właśnie, ale powiedzmy, dlaczego nie, bo zazwyczaj mówi się bitwa pod, tu byłoby Latyczowem, tylko o Latyczów. Dlaczego to było kluczowe miejsce tej bitwy? Jedno z trzech, tak naprawdę jedno z trzech. Tam w grę wchodziły jeszcze dwie sąsiednie miejscowości. Tu chodziło o ustanowienie pewnej linii wyjścia wojsk polskich do dalszych działań operacyjnych. A, czyli ta bitwa nie była jedyną stoczoną w okolicach Latyczowa? Nie, nie była jedyną stoczoną w okolicach Latyczowa i nie tylko właśnie zimą 1920 roku, ponieważ właśnie o Latyczów toczyły się też walki w lipcu 1920 roku. Przypomnijmy, o jakich terenach mówimy. To obecna Ukraina, między Chmielnickim a Winnicą na Podolu, to środkowa Ukraina. Obecnie Latyczów liczy około 11 tysięcy mieszkańców. Tam znajduje się kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 1606 roku w Latyczowie znajduje się słynny klasztor dominikański z cudownym obrazem Matki Boskiej Latyczowskiej. No i też ciekawa historia właśnie z tego okresu, z 1920 roku. W obawie przed bolszewikami wywieziono cudowny obraz. Tak. Obecnie oryginał obrazu znajduje się w Lublinie. A w 2006 roku kopia obrazu została poświęcona w Krakowie przez papieża Benedykta XVI. A kościół i klasztor są obecnie odbudowane. Bardzo dziękuję za te szczegółowe informacje. Profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Niezła historia.

Alanis Morissette i muzyczne wspomnienie sprzed, już teraz, jak dobrze liczę, 23 lat. 13 minut pozostało do południa, czas na naszą powieść. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Kazimierz Dłuski, mąż brońci do swego teścia pana Skłodowskiego. Listopad 1891 roku. Panna Mania bardzo poważnie pracuje. Całe prawie dnie spędza w Sorbonie, tak, iż widujemy się tylko wieczorem. Jest to osóbka nader niezależna, więc chociaż mnie pan był łaskaw mianować jej oficjalnym opiekunem, nie tylko mi nie okazuje należytego respektu, ale mnie wcale nie słucha. O moją powagę zaś i autorytet dba tyleż, co o podarty trzewik. Oto pierwsza wiadomość z Paryża o Mani. Doktor Dłuski, którego obarczono misją zajęcia się nią w czasie kilkutygodniowego pobytu brońci w kraju, uczynił to, mimo swej przysłowiowej zjadliwości, niezwykle serdecznie i z właściwym sobie wdziękiem. Istotnie dobrze wybrała sobie brońcia męża. Trudno by w całej paryskiej Polonii znaleźć drugiego, który by był zarazem równie przystojny, dowcipny, inteligentny i pełen werwy. A przy tym co za żywotność i pracowitość niestrudzona. Kazimierz Dłuski studiował prawo w Petersburgu, w Odessie i w Warszawie. Potem, będąc podejrzany przez policję o udział w zamachu na cara Aleksandra II, musiał uciekać za granicę, wpierw do Genewy, gdzie przez pewien czas rozwijał żywą działalność publicystyczną w kierunku radykalnym, później do Paryża, gdzie uczęszczał do szkoły nauk politycznych, następnie zaś na medycynę. Teraz rozpoczął tutaj praktykę lekarską. Jednak pomimo starań nie uda mu się nigdy uzyskać francuskiego obywatelstwa, ponieważ raporty tajnej policji rosyjskiej wyrobiły mu opłakaną opinię na Quai d'Orsay. Jest ponadto dosyć zamożny z domu i jedyny kłopot w tym, iż ten dom znajduje się na rosyjskim Podolu i kwestia otrzymywania pieniędzy stamtąd mocno komplikuje stały policyjny nadzór. Brońcie witają w Paryżu entuzjastyczne okrzyki siostry i męża. Jej obecność bardzo tu była potrzebna. Mieszkanie zmienia wygląd już w kilka godzin po jej przybyciu. Wszystko jest znów jak w pudełeczku. Obiady i kolacje stają się mimo swej skromności wyśmienite. Ta kobieta ma istotnie wyjątkowy talent organizacyjny. Jej pomysłem było zamieszkać tutaj, z dala od centrum miasta, przy parku Butte-Chaumont, gdzie można odetchnąć czyściejszym powietrzem i cieszyć się z dużego balkonu widokiem zieleni. Zdobywszy skądś niewielką sumkę, brońcia odbyła parę tajemniczych wędrówek po hali licytacyjnej i oto pewnego pięknego poranka apartament ukazał się w całym splendorze. Czarne, rzeźbione meble w stylu weneckim, niska, szeroka sofa i fotele pokryte ciemno-niebieskim aksamitem, pianino, ładnie upięte firanki. Całość pełna wdzięku i bardzo przytulna. Przez wspólny gabinet lekarski, w którym każde z małżonków ma swoje godziny przyjęć, przewija się sporo osób. Choć klientela Dłuskich jest raczej niezbyt świetna. On praktykuje głównie wśród robotników z pobliskich rzeźni miejskich. Ona udziela porad ginekologicznych ich żonom i pomaga przybywać na świat Boży małym rzeźniczątkom. Oboje pracują bardzo ciężko przez cały dzień. Za to wieczorem, gdy lampy wesoło zapłoną, precz wszystkie kłopoty i troski. Kazimierz lubi rozrywki, jest prawdziwym mistrzem w ich organizowaniu. Ani zmęczenie, ani nawet całkowita gotówkowa bryndza nie wpływają źle na jego humor i dowcip. Zawsze, nawet po najcięższym dniu orki, jest gotów iść na koncert albo do teatru. Na możliwie tanie miejsca oczywiście. Kiedy zaś wcale już nie ma pieniędzy, siada do fortepianu i godzinami gra jak skończony artysta. Często też zbierają się u nich goście i dobrze wszystkim wiadomo w polskiej kolonii, że do Dłuskich zawsze przyjść można. Brońcia znika na chwilę, by się pojawić z tacą kruchych ciasteczek, które właśnie zdążyła upiec tego dnia między jedną a drugą wizytą u chorej. Gorąca herbata, woda z sokiem i już przyjęcie gotowe. Oto na przykład któregoś wieczora, gdy Mania zabiera się do roboty w malutkim swoim pokoiku, ciesząc się, że ma przed sobą tyle spokojnych nocnych godzin, szwagier nagle do niej wpada. Prędko, prędko, kładź palto, kapelusz. Idziemy na koncert. Dostałem bilety darmowe. Ale nie ma żadnych ale. To ten pianista polski, o którym ci wspominałem. Trzeba mu robić publiczność, bo strasznie mało miejsc sprzedano. Już zebrałem całą bandę. Będziemy klaskać, aż nam spuchną ręce. Zwłaszcza, że on naprawdę gra fenomenalnie. oprzeć się rozpędowi Dłuskiego, to czyste niepodobieństwo. Jest jak wicher z wichrem swoich czarnych włosów i jak ogień ze swymi płonącymi oczyma. Mania wzdycha, ale posłusznie zamyka książkę. I już cała trójka biegnie, na łeb, na szyję, po schodach. Już pędzi ulicą, żeby dopaść omnibusu, który właśnie nadjeżdża z głuchym dudnieniem kopyt ciężkich perszeronów. W parę chwil potem widzi Mania na estradzie prawie zupełnie pustej sali Erarda fascynującą postać młodziutkiego, bardzo szczupłego człowieka o przedziwnej twarzy i aureoli płomiennie rudych włosów. Pod jego rozbieganymi palcami Liszt, Schumann, Chopin nabierają jakiegoś nowego, innego życia. Natchnione oczy artysty patrzą w dal, a w jego wyrazie i ruchach jest tyle niezwykłej godności i dumy, że wygląda nie jak skromny i cichy debiutant, lecz jak wielki pan, mimo swojego wytartego fraka i pustych krzeseł na sali. Nieraz będzie on później przychodził na ulicę Dalmań wraz z młodą, prześliczną panią Górską, w której się kocha i którą poślubi. Bez wszelkiej goryczy opowiadać będzie o swych rozczarowaniach, zmaganiach się i ciężkiej biedzie. Podczas gdy Brącia i Mania wspominają wraz z panią Górską stare dzieje, kiedy to ona jako 16-letnia dziewczynka towarzyszyła pani Skłodowskiej do jakiejś miejscowości kuracyjnej. Mamusia mówiła potem, śmieje się Brącia, że już nigdy pani z sobą nie zabierze, bo pani jest stanowczo za piękna. Ale muzyk przerywa te rozmowy. Siada do skromnego pianina Dłuskich, które zaraz przy pierwszych przez niego wziętych akordach zmienia się niby czarem w jakiś instrument niezwykły, wspaniały. Młody pianista jest uroczy i wygłodniały, zakochany i zdenerwowany, szczęśliwy i zrozpaczony. A kiedyś stanie się jednym z najgenialniejszych wirtuozów i w swojej odrodzonej ojczyźnie prezesem Rady Ministrów. Jego nazwisko brzmi Ignacy Paderewski. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. I będzie to 22 fragment naszej codziennej lektury. Jak co dzień od poniedziałku do piątku tuż przed południem. Niezmiennie polecamy i zachęcamy również do tego, by zainteresować się kolejną dzisiejszą premierą Radiobooka Polskiego, Radia Hrabina Kozel Józefa Ignacego Kraszewskiego. Czyta Krzysztof Gosztyła. Audiobook w 44 odcinkach. Dziś premierowo, bezpłatnie, z dostępem m.in. z mediów społecznościowych Polskiego Radia. O tym jeszcze będziemy mówić, ale już teraz polecamy. What they said was real, makes me want to steal. Living on the house, guess I'm living on my mouse. All I got is time, got no meaning, just rhyme. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to heal. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to steal. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to heal. I like to steal. I'm half a man I used to be. Fire.